हाँ जन्म भी नहीं उनका। हाँ हाँ तो वो विचार करने पर होता है किंतु दीर्घ काल रहते तो इसलिए अमर कह दिया अमर। और जरा नहीं तो जरा होता नहीं तो जरा होता नहीं तो मरेगा नहीं, ये बात नहीं। ये कैसा माने जरा रहता तो विनाश नहीं, विनाश होता है जरा जीर्ण होकर के विनाश होता है, मरता है तो मरने के पहले जीर्ण हो जाता है। मृत्यु जो है कम उम्र में जब मृत्यु हो जाते हैं ना, जरा का तो वृद्धावस्था नहीं, जीर्ण हो गया तो शरीर क्षीण हो गया, धक्का लग गया क्षीण हो गया तो मर जाता है। तो इस प्रकार जरा नहीं तो मरना था नहीं है, सबको विकार रहित है बताने के लिए इतने मात्र से सब आ जाएगा। जन्म नहीं तो बाकी सबका निषेध हो जाता है सीधा। रज कहकर फिर अजर कहा गया तो विनाश नहीं, मरण और विनाश में कोई जरा नहीं तो अपेक्षा नहीं, और जन्म नहीं तो विनाश नहीं, अब तो अपेक्षा ही नहीं। अजर का अर्थ क्या, अपेक्षा रहित अर्थ क्या, किंतु अजर होने से अमर हुआ, और जन्म नहीं तो विनाश नहीं होता है। अष्टम श्लोक किमु तद ब्रह्म यद वेद्यम इति तत् परिहृत्य। जो ब्रह्म क्या है जो जाना, आत्मा ने अवेद वेद्यम इति परिहृत्य किंचापि तद अवेद। हाँ तद तद अवे तद यद ब्रह्म अवेत तद किम इतदपि पूर्व चौद्य निराशन निरस्तम किमु तद ब्रह्म आत्मन अवेत। जो ब्रह्म क्या है करता है वो ब्रह्म क्या है यद वेद्यम आत्मन अवेत वेद्य, इसका परिहार हुआ ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म भाई भी पुरुष नहीं जीव नहीं किंतु ब्रह्म ही मुख्य अर्थ हुआ। किंचापि तद अवेत वो जो जानना उसको क्या है, ये भी पूर्व चौद्य निराशन एवं निरस्तम वही एक ही तत्व जो ब्रह्म आत्मन अवेद, जो ब्रह्म वही अपने आप को जाना, वही ब्रह्म को जाना पूर्व ही थी। 1089 इसमें प्रश्न हुआ था। किमु तद ब्रह्म यद वेद्यम यज्ञात सर्वतता अप्यति किंचा भी तद अवेद अन्यत यज्ञात कृष्णता मगत किमु तद ब्रह्म यद वेद्यम। ब्रह्म का ब्रह्म है वेद्य, वेद्य मतलब तद अवेत जो ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मान अवेत उसका विद्या नहीं है। जो ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य होता है वेद्य ब्रह्म किम तद ब्रह्म यज्ञ में तत् प्रवक्ष्यामि वेद्य जो ब्रह्म है ब्रह्म वायदमग्र आसीति वो वेद्य ब्रह्म क्या है यज्ञनात् सर्वताप्यति जिसके ज्ञान से सर्वत्र प्राप्त होता है वो ब्रह्म क्या है। तो यहाँ वेद्य ब्रह्म हुआ किंचापि तद अवेद और किंचापि अवेद अन्यत यज्ञनात् कृष्णता वो किमच अवेद कहकर दूसरा प्रश्न किसके लिए कर्म के लिए, प्रथम प्रश्न करता है दूसरा प्रश्न कर्म के लिए। किंतु इससे लगता है श्लोक में किमु तद ब्रह्म यद वेद्यम वेद्य कर्म किंचापि तद अवेद किंचापि तद अवेद तद किम अवेद किम शब्द द्वितीयांत किसको जाना वेद्य किमु तद ब्रह्म जिसके ज्ञान से मोक्ष कहा जाता है किमु तद ब्रह्म। तो किमु तद ब्रह्म में प्रथम शब्द है कर्ता द्वितीय है ज्ञेय कर्म और कर्ता के लिए विचार आया ब्रह्म वायदम अग्र आसित में ब्रह्म शब्द का था ब्रह्म भावी पुरुष जीव इस कल्पना छोड़ करके शुद्ध ब्रह्म लिया गया वो वही ब्रह्म। तो ये ब्रह्म उनसे साधक तो प्रकल्पना आदि काल आया था। तो ये कर्ता विषय में प्रश्न का उत्तर जब हो गया किंचापि तदवेत कर्म विषय में प्रश्न भी पूरा चौद्य निराशन व निरस्तम वही अपने स्वरूप जन आत्मा न भावे तद ब्रह्म अम ब्रह्मास्मि। पूर्वोक्तेवोत्तरे सांच दोषाणां परिहारतः परिहारांतरं तस्मान् नवाच्यं तत्प्रसिद्धितः। उत्तरेषां दोषाणां पूर्वोक्त्या एव परिहारतः तस्मात् परिहारांतरं न वाच्यम तत्प्रसिद्धितः। न और कोई भी प्रसिद्ध है दूसरे परिहार कहना जरूरत नहीं, पूर्वोक्ति से उत्तर का भी हो गया, ब्रह्म एक है। पूर्वचौद्य परिहार उक्त्या एव परिहार कथन से ही उत्तरचौद्य से अनवस्थादि दोष वो किसको जाना, दूसरे को जाना तो किसको जाना, ये जो दोष था परिहार हो जाएगा। परिहारांतर मात्र न वाच्य दूसरे तद अतिरिक्णेय परिहार तद अतिरिक्णेय परिहार सिद्धिर परिहारात परिहारांतर मात्र न वाच्यम तद अतिरिक्णेय परिहार सिद्धिर तद अतिरेकेण यह परिहार सिद्धे तत्प्रसिद्धितः। तद अनतिरेकेण होता तो ठीक होता, तद अभिन्न होने से अनवस्थादि दोष परिहार सिद्धे। ब्रह्म किमु किस हाँ दूसरे परिहार करने का है ही नहीं, तद अतिरिक्त न तद अतिरिक्त है परिहार सिद्धे, तद अतिरिक्त परिहार सिद्ध किस हुआ परिहार अंतर अतिरिक्त। अच्छा परिहार परिहारांतर मत नवाच्यम दोषाणाम परिहार परिहारांतरम नवाच्यम तद अतिरिक्त। अच्छा तद अतिरिक्त से परिहारांतरम अतिरिक्त परिहार सिद्ध, अन्य परिहार के हाँ ठीक है सर रहे परिहारांतर अतिरिक्त यह परिहार सिद्ध, अन्य परिहार के बिना भी चौद्य का अनवता दोषादि का परिहार हो जाता है। तो तद शब्द से वही परिहारांतर लेना है। परिहार सिद्धे कथम पूर्वेण उत्तर से परिहृतम, पूर्व उत्तर से उत्तर का परिहार कैसे, तत्र प्रतीच प्रतीचोर्थस्य ज्ञेयत्वा धनवस्था च नेष्यते अकारकस्य कौटस्थ्याद् विरोधो नात्मदर्शने। प्रतीचार्थ से ज्ञेयत्वात् अनवस्था निश्यते, यदि अन्य को देखेगा वो अन्य को देखेगा तो अनवस्था, स्वयं अपने को देखा अनवस्था ही नहीं। अकारकस्य कौटस्थ्याद् आत्मदर्शन विरोधन, फिर वो एक अद्वितीय तत्व है वो कैसे अपने आप को देखेगा, एक कर्म कर तो विरोध होता है। कौटस्थ्याद् अकारकस्य कौटस्थ्याद् विरोधन आत्मदर्शन, आत्मदर्शन विरोधन कुटस्थ है वो कारक ही नहीं, इसलिए विरोधन नवमे आत्मन अद्वैत्वात् तस्यैव वेद्यत्वा नानवस्था स्वयं वेद्यवा न च निर्निमित्तं तस्य ब्रह्मत्वं स्वाभाविकत्वेपि बिना ज्ञान अव्यक्तेर। वो ब्रह्मत्व निर्निमित्त है तो उन्हें ब्रह्मत्व निर्निमित्त तो स्वाभाविक है, ज्ञान बिना अव्यक्त है, ज्ञान के बिना अभिव्यक्त नहीं होता है। अतो निर्निमित्तस्य इत्यादि अयुतम् निर्निमित्त इत्यादि 11 से 20 श्लोक में क्या था, निर्निमित्त बोध हो जाएगा स्वाभाविक है, ज्ञानी क्या आवश्यकता, इत्यादि अयुतम, क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्त नहीं होता है। ये तो क्रिया विरोध इत्यादि एक में कोई क्रिया विरोध कर्तृत्व कर्म तो तत्र अकारक से अकारक है वास्तव। क्रियाकारक आदि भेद शून्य से आत्मन क्रियाकारक आदि भेद नहीं, स्वदृष्ट कर्तृत्वादि अभाव आदि वहाँ कर्तृत्व कर्म तो आदि है ही नहीं। वस्तु तो न क्रिया विरोध, क्रिया विरोध नहीं, ये भी पहले आया न क्रिया विरोध 1117 में, कुछ 1117 में आया क्रिया विरोध क्यों न च ब्रह्मण ज्ञान साध्यत्वम, ज्ञान साध्य भी ब्रह्म नहीं कौटस्थ्य कुटस्थ है। तो वस्तु तो क्रिया नहीं है न क्रिया विरोध, क्रिया वस्तु तो न क्रिया, क्योंकि वो कर्तृत्व आदि कुछ ही नहीं, क्रिया कारक आदि भेद शून्य, स्वदृष्ट कर्तृत्व आदि अभाव, कर्तृत्व है ही नहीं, क्रिया विरोध नहीं, ब्रह्म ज्ञान साध्य भी नहीं। ये तो श्रुत्यंतर विरोधश्चेद, श्रुत्यंतर विरोध का इत्यादि तत्र घटादि, घटादि में साधर्म्ये निषेधोपि श्रुतिरितः यथोक्तावगमत्वं तु न कथञ्चि निवार्यते। घटादिमेय साधर्म्य निषेधो अपि श्रुति, घटादिमेय के साधर्म्य का निषेध क्या, श्रुति ने कहा वो अमेय अप्रमेय अमेय कहा। यथोत अवगमत्वं तो कथन चिन्ह निवाय, ये ज्ञान तो है किंतु घटादिमेय के समान नहीं है, इसे ज्ञेय नहीं होता है, ये कहा था। यथो श्रुत यु अर्थ सत्यम ज्ञान विज्ञातर हमारे के न विज्ञान, और ज्ञान स्वरूप विज्ञातरम केन विज्ञान तो करके ज्ञान का विषय नहीं होता है। श्रुति होता सोपी उसका क्या अभिप्राय, घटादेरिव ब्रह्मण स्फूर्ति व्याप्यत्व निषेध, फल व्याप्यत्व निषेध, घटादि में जैसे स्फूर्ति व्याप्यत्व है ब्रह्म में नहीं है, न वृत्ति व्याप्यत्व निषेध, वृत्ति व्याप्यत्व का निषेध नहीं, अन्यथा उपनिषद तत्व व्याकपात उपनिषद तत्व विरुद्ध होगा। अतः ब्रह्म विषय वृत्ति अभ्युपगमे, वृत्ति उपगमे न श्रुति विरोध इत्यर्थ। तरी वृत्तिव्याप्यवाद घटवत ब्रह्म स्फूर्तिव्याप्यता व्यापिता भी सैत, वृत्तिव्याप्य यदि मान लिया घट जैसे वृत्तिव्याप्य फलव्याप्य ब्रह्म स्फूर्तिव्याप्यता भी सैत आशंक्य, कूटस्थ स्फूर्तित्व शास्त्रानुभव सिद्धम दुर्वारमिति नाश्य तद्व्याप्यता। वो तो कूटस्थ स्फूर्ति स्फुरण रूप है, शास्त्र से सिद्ध और अनुभव सिद्ध है, दुर्वारमिति अस्य तद्व्याप्यता फलव्याप्यता न, यथोक्त अवगमत्वं तो न कथंचि निवार्यते ज्ञानं। यत् पुनर इत्यादि बहुदशत्वाद इत्यादि तत्र ये आया था 1122 वार्तिक में आया था, यत् पुनर इत्यादि बहुदश कहा था तत्र यत् तस्मात् तस्मान् कश्चिदप्यत्र काष्ण्यात्मावगमे भवेत्। दोषोतः सांप्रतं भाष्य ग्रंथम ये व्याचक्ष्म हे स्फुटम तस्मात् अत्र कार्ष्ण्यात्मा भगमे न कश्चित् दोषो भवेत्। अतः सांप्रतम भाष्य ग्रंथम भाष्यक्षमा ही स्फुटम भाष्यमय, अभी भाष्य का व्याख्यान आरम्भ कर रहे हैं। कार्ष्ण्य आत्मा मानेंगे तो कोई दोष नहीं है। अज्ञाते ब्रह्मणि प्रेक्षा प्रमाण प्रवृत्ति संभवात, ब्रह्म अज्ञाते प्राप्त मिच्छा वो प्रवृत्ति प्रमाण की प्रवृत्ति है अज्ञात में, अज्ञान ध्वस्तेश्च मानफलता प्रमाण प्रवृत्ति संभव, क्योंकि अज्ञान होने पर भी प्रमाण प्रेक्षा होती है और प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, और अज्ञान ध्वस्ती फल है मान फल तो आदम। पूर्ण सदेक रसत स्वप्रकाश ब्रह्मणो वेदांत अवगमे, वेदांत से ज्ञान होगा, पूर्ण सदरूप एक रस ब्रह्म गणे न कश्चित दोष कोई दोष नहीं। उपदघात उक्त दोषान परिहृत्य, जो दोषाक्षेप हुआ था परिहार कर तस्मात यत प्रविष्टम इत्यादि भाष्य में बता रहे थे यत प्रविष्टम ब्रह्म उस ग्रंथ अत इति अतो अतः सांप्रतम भाष्य ग्रंथ व्याख्यान करते हैं। परिसंकित दोषाभाव अतः अत का शंका नहीं है, अभी भाष्य का व्याख्यान परोक्ष चौद्य निराशानंतरम भाष्य व्याख्या अवसर दर्शयति सांप्रतम सांप्रतम हो गया सांप्रतम चश्म है हाँ चौद्य निराशानंतरम भाष्य व्याख्यान का अवसर है इसी का सांप्रतम भाष्य ग्रंथम स्फुटम व्याचस्म है तद अक्षराणी योजती भाष्य अक्षर के लिए यदि इत्यादि न यत्षष्ठी ब्रह्म पूर्वोक्तं स्वात्ममोहैकवर्त्मना कार्यं चैतन्यबिम्बेन प्रविष्टं जलचन्द्रवत् यत षष्ठ ब्रह्म पुरोक्तम तत् चैतन्य बिंबेन स्वात्ममोहिक वर्तमान चैतन्य बिंबेन कार्यम जलचंद्रवत प्रविष्टम जलचंद्र से प्रविष्ट कहते से आत्ममोहिक वर्तमान मोह के द्वारा कार्यम से आर्य है कार्य चैतन्य बिंबेन प्रविष्टम उसका प्रतिबिंब हुआ प्रतिबिंब प्रतिबिंबेन प्रविष्टम जलचंद्र से हाँ कार्य देता है कार्यम प्रविष्टम हाँ तो कौन सामान्य कार्य कार्य में कहता सृष्टा तदा अभिप्रविश्य स्वात्मोहिक माया मोह से ही कार्य उत्पन्न हुआ वो सृष्टा पहले कहा था मोह के वर्तमान सृष्टा सृष्टा का वही चैतन्य विमेन प्रविष्ट हुआ बार पूर्वोत्तम अव्याकृत प्रक्रियाएं ब्रह्म कहा था स्वात्मोहिक वर्तमान षष्ठी संबंध स्वात्मोहिक वर्तमान यद ब्रह्म षष्ठम पूर्वोत्तम सट्टा भी अज्ञान माया से प्रविष्ट वाक्य उत्तम स्मारा थी कार्यम प्रविष्टम कार्य में प्रविष्ट हुआ यत पदापेक्षितम पुरयति ब्रह्मेति यत षष्ठ ब्रह्म कहा था ब्रह्मेति ब्रह्मेति ब्रह्म शब्देन न तदेवात्र विधीयते तस्य योतिशय प्रोक्तो व्याकृता व्याकृतात्मक इदमित्युच्यते ब्रह्म तदुपाधिस्वभावकम् यत्पद अपेक्षित पुनीति ब्रह्म इति यत्पद यत षष्ठ पद यत्पद कहाँ है यत्पद पुनीति यद ब्रह्म इति वाक्यम स यत्षष्ठी तो है बारह में या ग्यारह में श्लोक में हाँ श्लोक में तो हाँ बारह में है यह षष्ठ ब्रह्म तो है पुरेति ब्रह्मेति ब्रह्म इति ब्रह्म शब्देन न तदेव अत्र विधीयते ब्रह्म शब्देन जो ब्रह्म पहले कहा था सृष्टिकर्ता तद अत्र न अभिधीयते जो ब्रह्म पहले अव्याकृत प्रक्रिया में ब्रह्म कहा गया था वह ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जाता है ब्रह्म इदम अग्रासीति तस्य यो अतिशय प्रोक्त व्याकृत अव्याकृतात्मक उसमें जो ब्रह्म में अतिशय कहा व्याकृत अव्याकृतात्मक हुआ था उपाधि के द्वारा इदमिति उच्यते इदमिति कहते इदम अग्रे आसीत ब्रह्मा वे इदम अग्रे आसीत ब्रह्म वे इदम अग्रे आसीत इदम सदृश किसको लेना व्याकृत अव्याकृत इदम पहले ब्रह्म था तो फिर ब्रह्म क्या है जो ब्रह्म था तदुपाधि स्वभावकम ब्रह्म तदुपाधि व्याकृत अव्याकृत उपाधि स्वभावकम ब्रह्म, व्याकृत अव्याकृत उपाधि वाला ब्रह्म पहले था। जो ब्रह्म पहले था अतिशय उसका व्याकृत अव्याकृत आत्मा हुआ, वो इदम शब्द से कहा गया। और ब्रह्म है क्या? तदुपाधि स्वभावकम, व्याकृत अव्याकृत उपाधि स्वभावक ब्रह्म है। इदम वाक्यम सप्तम तो इदम शरीरस्थम इत्यादि तात्पर्य। इदम शरीरस्थम भाष्य वाक्य में इदम शरीरस्थम शरीरस्थम इत्यादि तात्पर्य ब्रह्म वा इदम इदम शरीरस्थम इत्यादि था। इदम शरीरस्थम ये वाक्य मिलेगा भाष्य वाक्य, भाष्य है 269 पृष्ठ पंचमपति 269 पृष्ठ में पंचमपति भाष्य है। वो अच्छा उपत्तर नहीं है, कहाँ भाष्य में है? ओ हाँ, पहले पढ़ाते थे कुटिया में तो वही पास में पुत्र रहता है, वो देख रही है पहले लिखा है भाष्य पंक्ति। इसको चलते समय भाष्य को थोड़ा देख लेने से स्वतंत्र विचार बहुत आ गया, उसमें कुछ बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये जो पारायण वाला, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, जो 669 है ना, 269 पंचम पंक्ति में ब्रह्म वा इदम अग्रासी थी, ब्रह्म भी इदम अग्रासी थी। इदम कैसे शरीरस्थम जो ब्रह्म अग्रे प्राग हाँ यद गृह इदम शरीर ग्रहण थे प्राग प्रतिबोधात अपनी अग्रे का था ज्ञान के पहले भी था वो इदम, वही इदम शब्द दिया। अच्छा उसके पहले यत पद यत कहा है? यत प्रविष्टम षष्ठी तद ब्रह्म पुरयति ब्रह्मेति। हाँ ठीक है तद ब्रह्म, तो यत पद अपेक्षित पुरयति ब्रह्म, ब्रह्मेति हो गया ब्रह्म शब्द न ब्रह्मेति यत पद। तो इदम शरीरस्थम इत्यादि इदम शरीरस्थम प्राक जद गृहते शरीर में स्थित गृहते प्रतिबोध के पहले तस्य इति तस्य तस्य अतिशय प्रोक्त तस्य अतिशय प्रोक्त व्याकृत व्याकृत आत्मक कूटस्थस्य ब्रह्मण यह कार्यकारणाख्य अतिशय अतिशय कूटस्थ ब्रह्म अतिशय कार्यकारण कारण में कार्य अव्याकृत प्रक्रिया मुक्त अव्याकृत पहले अव्याकृत कारण था कार्य हो गया व्याकृत हो गया। तत्र देहद्वयात्मक उपाधौ आविद्य स्थितम देहद्वयात्मक अव्याकृत हो गया कारण शरीर व्याकृत हो गया स्थूल सूक्ष्म शरीर देहद्वयात्मक उपाधौ आविद्य स्थितम उपाधि आविद्य कहे उससे स्थित ब्रह्म इदम शब्दितम इदम शब्द से ब्रह्म सोपाधिक उपाधि में स्थित ब्रह्म इदम अग्रे आसीति इदम अग्रे पहले ब्रह्म था। प्रकृतस्य आत्मकार्थिन्यस्य इत्यत्र प्रकृतात्म प्रकृतार्थस्य वै शब्द स्मृत्यर्थ उक्त प्रकृतस्य आत्मकार्थिन्यस्य पहला 1282 में श्लोक में वार्तिक में मिला कला था 1282 में प्रकृतस्य आत्मकार्थिन्यस्य इत्यत्र प्रकृतार्थस्य वै शब्द स्मरण करने के लिए उक्त। अधुना भाष्य मनुष्य अर्थांतर महा अभी भाष्य के अनुसार दूसरा अर्थ वार्तिकार कहते हैं। पहले वही शब्द कहा गया प्रकृत अर्थ स्मरण के लिए 1282 श्लोक को देख लो क्या लाया था। हाँ 1282। हाँ ब्रह्मेति ब्रह्म साधन कृष्ण वस्तु अभिधेयते प्रकृत से आत्मकाथन से वही शब्द स्मृत है। हाँ यह इसका दूसरा अर्थ भी कहते हैं भाष्य के अनुसार। चौथा वही शब्द वै शब्दो अवधृतो ज्ञेयो ब्रह्मैव न तदन्यथा अनिर्ज्ञातात्मतत्त्वं स दब्रह्मैवावभाति तत् वही शब्द अवधृत हो गए यह ब्रह्मविद अमग्र आसित अवधृता अवधान के लिए ब्रह्मैव न तद अन्य था ब्रह्म ही था अन्य कोई नहीं। अनिर्ज्ञात आत्मतत्व सद अब्रह्मैव अवभाति वही ब्रह्म स्वयं अनिर्ज्ञात आत्मतत्व सद अब्रह्म अब्रह्मैव अवभाति अब्रह्मैव तत् अब्रह्म एव अवभाति अब्रह्म रूप से भान होता है। अब्रह्म इव नहीं करे अब्रह्म ही भान होता है। 14 अवधृतमेव ब्रह्म इति ब्रह्मैव यदि इदं सर्वं जगत् ब्रह्मैव तर्हि कथम अन्यत्वदि तो अनिर्ज्ञातत्व तत्व अनिर्ज्ञातत्व तत्व होकर के ब्रह्म भिन्न भान होता है अब्रह्मैव अवभाति। इदं शब्दार्थम अनुद्य अग्रे प्राग इत्यादि अग्रे प्राग प्रतिबोधात् अग्रे का थी क्या प्राग प्रतिबुदा विभाष्य में अच्छे से यदिदम यदिदम शब्दधिगम्यम सम्यक ज्ञानोदयात् पुरा अपि ब्रह्मेव तत्कृत्स्नं तन्मुहाद तथेक्षते। यद इदम शब्दधिगम्यम इदम शब्दगम्यम इदम धिगम्यम सम्यक ज्ञान उदयात पुरापि तत् ब्रह्मेव कृष्णम तत् ब्रह्मेव सम्यक ज्ञान उदयात पुरापि ब्रह्म ही था। इदम धिगम्यम अभी इदम ज्ञान होता है इदम शब्दधिगम्यम जितने सब ब्रह्म ही था सम्यक ज्ञान उदयात पुरापि तत् कृष्ण ब्रह्मेव तन्मोहात अतथा इच्छते अज्ञान से अतथा दिखता है। सम्यक ज्ञानात प्राग ऊर्ध्वं च इदं सर्वं जगत् ब्रह्मैव ज्ञान उदयात प्राग ऊर्ध्वं च इदं सर्वं इदानीं अभी इदं शब्द से जगत् ब्रह्मैव तथापि सद अज्ञानात ब्रह्म एव भाति अब्रह्म एव ज्ञान ब्रह्म भिन्न भान होता है। इतत दृष्टान्त रज्जुवत् रज्जुवत् तदवज्ञानात् सर्पदण्डादिनेक्षते ब्रह्मेदं मात्र श्रवणात् कुतोग्र इति वर्ण्यते। रज्जुव तद अभिज्ञानात् सर्पदण्डादिना इच्छते रज्जु यथा सर्परूपेण दण्डादिना इच्छते तद अभिज्ञानात् रज्जुव तद सर्पदंडादिना रज्जु अथवा तद अभिज्ञात बद मुहाद कृष्ण इच्छते मुहाद अतथा इच्छते मुहाद अतथा इच्छते का दृष्टांत हो गया रज्जुवत इसे सर्पदंडादिना रज्जु इच्छते तद्वत अभिज्ञात। आगे आक्षेप करते ब्रह्म इदम मात्र श्रवणा इदम ब्रह्म ही था तो देश काल आदि कुछ नहीं था एक ब्रह्म मात्र इदम मात्र ब्रह्म को तो अग्रे ही पढ़ने थे फिर अग्रे कैसे बनेगा काल नहीं था काल परिचय कैसे होगा। यथा रज्जु स्वाज्ञात भुजंगादि आत्मना क्रियते तथा ब्रह्माज्ञात अब्रह्म इव दृश्यते यहाँ अब्रह्म इव यहाँ कर दिया अब्रह्म इव दृश्यते पहले अब्रह्म एव कहा था जगत ब्रह्म एव तथा तद अभिज्ञात अब्रह्म एव भाति ब्रह्म भिन्न भात होता है जगत, ब्रह्म भिन्न जगत, अब ब्रह्म इव ब्रह्म जगत दृश्यते। अग्रसर का आक्षेप करते ब्रह्म इति इदम मात्र ब्रह्म कहा, अग्र कैसे होगा, ब्रह्म वा इदम, ब्रह्म वा इदम वा अन्यद वा तत्प्रतियोगी। अग्रे किसके अग्रे, ब्रह्म वा इदम वा अन्यद वा प्रतियोगी, अग्रे ब्रह्म वा इदम अग्रे, अग्रे तो ब्रह्म के पहले अथवा इदम के पहले अन्य के पहले ब्रह्म था। आद्य यदि ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्म के पहले ब्रह्म था, तस्माद अग्रे तदेव आसीति थी व्याघात। अच्छा ये काल परिचित के लिए नहीं, काल परिचित कहीं अन्यत्र है, यहाँ तो हो गया ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीति, इदम अग्रे ब्रह्म आसीति, किसके अग्रे इदम अग्रे, ब्रह्म के अग्रे अथवा इदम के अग्रे अन्यथा, आद्य तस्माद अग्रे तद अविश आसीदिति व्याघात। द्वितीय कहेंगे इदम के अग्रे ब्रह्म था, अनुवाद्य अभावात द्वितीय च अनुवाद्य अभावात विद्यायुग, इदम अग्रे ब्रह्म आसीति किसके अग्रे, तो दोनों टिप्पणी दिया इदम अग्रे इत्युक्ते कस्य अग्रे इत्यनुते, इदम अग्रे ब्रह्म आसीति किसके अग्रे, इदम सदस्य देखिए इदम अग्रे इदम, इदम के अग्रे इदम, इतना नहीं पर किसके अग्रे नहीं कहा गया, अनुवाद्य अनुवाद किसका करना है किसके अग्रे में, तो अग्रे आसीति कहने से किस विधि नहीं होगा। और तृतीय कहेंगे अन्यतवा न तृतीय, अश्विन वाक्य तदश्रुते, इसी वाक्य में कुछ अन्य तृतीय तो ही नहीं, अतः प्रत्योगी अभाव तो अग्रित अयुतम किसके अग्रे इति उत्तर अयुतम इति संकाहन से उत्तर महा भण्यते कुतो अग्रहिति ब्रह्म इदम आत्र श्रवणात् कुतो अग्रहिति, उसका उत्तर देते भण्यते कहते करके आगे, कल्पितस्य जगत्व अकल्पितात्मत्वात् तद्व्यक्तिर आत्मिकधीश तदुदयात् पूर्वकालो अग्रसदार्थ, कल्पितस्य जगत अकल्पितात्मत्वात् अकल्पित ब्रह्मस्वरूप है, तद्व्यक्तिर आत्मिकधी तद्व्यक्ति वो ब्रह्म की व्यक्ति अभिव्यक्ति क्या है, आत्मिक ज्ञान, तो आत्मिक ज्ञान तद्वे तस्य अकल्पित आत्मन व्यक्ति अभिव्यक्ति आत्मिक धी तद उदयात पूर्व काल, अर्थात तो अग्र का क्या था आत्मबोध के पहले, तद उदयात्म तो आत्मिक धी उदयात पूर्व काल अग्र सुधार्थ इतिहास सूत्र, सूत्रांत जगतो व्यक्ते है प्राक्तन काल उच्यते यद्वै तदिति तच्चापि स्पष्टमूर्ध्वं प्रवक्ष्यते। सूत्रांत जगतः व्यक्तेः प्राक्तन काल उच्यते, सूत्रांत सूत्र अंत से करके सूत्र शब्द से अव्याकृत लिया कारण लिया, अंत से करके कारण को लेकर सारे जगत, अव्याकृत को लेकर अव्याकृत कारण और कार्य सब जगत को सूत्रांत जगत व्यक्ते प्राक्तन है जगत की अभिव्यक्ति कार्य, तो क्या जगत की व्यक्ति कहें तो कार्य हो गया किंतु तो कारण को लेना, सूत्रांत यस्य जगतः तत् जगत सूत्रांतम, सूत्रांत कहते सूत्र अंत में सारे जगत का अंत में सूत्र, सूत्र हिरण्यगर्भ किंतु सूत्र से हिरण्यगर्भ नहीं कर तो उसका कारण लेना उपलक्षण करके दिया टीका में, तो कार अव्याकृत अंत में जिसका सारे जगत स्थूल है अंत में कारण है जगत लेने तो कारण के अंत कारण तक जगत की व्यक्ति के पहले काल अग यद्वै तदिति तच्चापि स्पष्टम आगे यद्वै तदिति आगे स्पष्ट कहेंगे, सूत्र का तो तत्कारण अव्याकृतम सूत्र शब्द का थी क्या तद अंत्यस्य अव्याकृतम अंत्यस्य यदि तद्गुण संविज्ञानेन सर्वं जगत उक्तम तस्य इति, सूत्रांत जगतः जगत जो कहा इस शब्द से किसको लेना सारे जगत तदगुणा स्वम ज्ञान कौन से किसको लेना, अव्याकृत को भी लेना, तो सूत्र से अव्याकृत के तद्योत कारण कारण के साथ जगत पूरा तस्ती किंच उत्ते काले सर्वश यद ब्रह्ममात्रत्वम तदुत्तरतरा भी सापाधिकार है। आगे कहेंगे उक्ते काले सर्वस्य यद ब्रह्म सब ब्रह्म मात्र है उसके तदुत्तरतरा भी सापाधिकार है कहेंगे यद्वै तन्न इत्यत्र वक्ष्यते। तीन नंबर में यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्ति तन्न पश्यति इति आगे कहेंगे। इति वाक्य शेषम समाधि यद वै तदिति तच्चा भी स्पष्टम ऊर्ध्वं भविष्यते। श्रुति वाक्य में अत्र उक्तस्य उत्तरत्र उत्तरेव स्पष्टम इदमर्थस्य अव्याकृतादेर ब्रह्मत्वे ब्रह्मणोपि अव्याकृतादित्वं स्याद् इति आशंक्य। अत्र उक्तस्य यहाँ जो कहा गया उत्तरत्र आगे कहेंगे स्पष्ट उत्तरेव स्पष्टम इदम इदमर्थस्य अव्याकृतादि इदम अव्याकृतादि अव्याकृत कार्य सो लेना ये सब ब्रह्म था, ये कार्यकाल सो अग्रे ब्रह्म था, इदम अव्याकृत जगत सो ब्रह्म जति था, तो फिर क्या होगा ब्रह्म क्या है अव्याकृत आदि ये सब जगत तो पहले ब्रह्म था, तो ब्रह्म क्या था अव्याकृत कार्य ब्रह्म अव्याकृत जगत आदि हुआ। जैसे घट मृत आसी थी तो मृत क्या है घट, पहले मृत घट था, अभी घट मिट्टी था उतर मिट्टी पहले घट थी, ये शंका है। एकदम पहले जब अव्याक ब्रह्म था तो ब्रह्म में क्या होगा ब्रह्मणोपि अव्याकृतादित्व सद इत आशंक्य। अव्याकृताख्य अविद्या तादात्म्य योग अव्याकृताख्य जो अविद्या का तादात्म्य कहते हैं अव्याकृत है अविद्या, अविद्या का तादात्म्य, अविद्या का तादात्म्य कार्य के साथ होगा, कार्य कारण में तादात्म्य ब्रह्म के साथ नहीं होगा, ब्रह्म के साथ तादात्म्य नहीं, तादात्म्य आदर्श के तादात्म्य होगा किंतु कार्य कारण में तादात्म्य जो है ब्रह्म के साथ नहीं, न ब्रह्मणि अस्ति तस्य अविद्या कार्यत्व अभावात्। कार्य के साथ तादात्म्य तो होगा किंतु ब्रह्म के साथ नहीं, अविद्या कार्य तो अभाव था, सो कार्य व तस्य तादात्म्य मृत्यु घट में सो कार्य घट के साथ मृत्यु का तादात्म्य है। इत्याह न ना विद्या संगति स्तत्र तद कार्यत्व हेतुतः तमोजस्यापि कार्यस्य न प्रतिच्यस्य कारणात्। तत्र ब्रह्मणे अविद्या संगते न, क्योंकि अव्याकृत को ले लिया जगत के अंदर रहता तो तत्र ब्रह्मणे अविद्या कारण संगते न तद अकार्यत्व हेतु तत् अकार्यत्वात् ब्रह्मण तद अकार्यत्वात् अविद्या अकार्यत्वात् अविद्या कार्यत्व अभावात्। अविद्या का कार्य में अविद्या का संबंध होगा, ब्रह्म अविद्या का कार्य न होने से ब्रह्म में अविद्या का संबंध नहीं। तमोजस्यापि कार्यस्य अज्ञानजन्य कार्य का भी संबंध होगा ब्रह्म में, न प्रतिच्यस्ति प्रत्यात्मा में तमोज जगत का भी अव्याकृत का तो संबंध नहीं, अव्याकृत जगत का कार्य का भी संबंध नहीं अकारणात्, क्योंकि कारण नहीं, कारण के साथ संबंध होगा, कारण नहीं उनसे संबंध नहीं होगा। व्याकृताख्य तत्कार्य श्यापी अव्याकृत हो गया माया, उसका संबंध नहीं, व्याकृताख्य कार्य श्यापी ब्रह्म मात्र तो अंगी कार्य वो भी ब्रह्म मात्र मानेंगे, कुतो ब्रह्मण तत्कार्य तो अभाव, तो ब्रह्म कार्य तो अभाव कैसे हुआ, सारे कार्य ब्रह्म मात्र कह दो तो ब्रह्म अव्याकृत का कार्य क्यों नहीं होगा। तत्र तमोजस्य तमोज अज्ञानजन्य से अभी कार्यस्य प्रतीचि नास्ति अकारण, प्रतीक उसका कारण नहीं। अज्ञानजस्यापि न ब्रह्मणि अभेदन संगति, अज्ञान के साथ ब्रह्म का नहीं, ब्रह्म अज्ञान जो कार्य का भी ब्रह्म में अभेदन संगति नहीं है, तस्य स्वकारण अभेदात कारण के साथ अभेद हुआ, ब्रह्म कारण नहीं है, ब्रह्मण स्वकारण तो कार्य कारण अन्यत्व श्रुते कार्य कारण भिन्न है ब्रह्म तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरमितादि अपूर्वम तो कारण नहीं अनपूर्व कार्य नहीं। अविद्या च तत्कारणता है, और जो कारण कारण कहते अविद्या से कारणता कहते, तरी कथम इदम हो मोहादिर ब्रह्म मात्रत्व, तो फिर ये सारे मोहादि अज्ञान अव्याकृत आदि से कार्य सब ब्रह्म मात्र कैसे होगा यदि उसका कार्य नहीं। तत्र प्रत्यक्तय प्रत्यक्तयात्मसंबंधान मोहादिश्चिन्निभात्मता आचिच्छे सादतो नासो मृषाशा धर्म कार्यवत प्रत्यतया आत्मसंबंधात मुहादे मुहादि जितने हैं सब आत्मसंबंध है अहम प्रत्ययत्वेन चिन्ह भात्मदा चैतन्य स्वरूप है मुहादि में आ चित शेषात आ चैतन्य शेषात चित शेषात चित शेषात चित चित चैतन्य चैतन्य शेष पर्यतम आ चित शेषात हम मर्यादा अंग मर्यादा में चित शेषात चैतन्य शेष होने तक सब कुछ चिन्ह भात्मदा चैतन्य रूप दिखता है। अतो नासो मृषाशा धर्म कार्य वत धर्म कार्य जैसे मिथ्या है इस प्रकार असो मिथ्या न चिद रूप मिथ्या नहीं है कार्य के संबंध होने पर। उन्तीस में कल्पित मोहादि रूपत्व न अधिष्ठान से आत्मन तेन संबंधात तस्य सदा चिदाभास ग्रस्तता कल्पित मुहादि रूपत्व कल्पित मुहादि रूप अधिष्ठान आत्मन तेन सर्वंधात कल्पित के साथ तस्य सदा चिदाभास ग्रस्तता चिद रूप प्रत्येत आत्मसंबंधात मुहादि चिन्निभास चिद निभात्मता चिद रूप चिदाभास ग्रस्तता सर्वत्र मुहादि जितने है आत्मा के साथ संबंध प्रत्येत होने से समय चैतन्य संबंध है चिदाभास ग्रस्तता किंच मोहादेर ब्रह्मणश्च अभेदे भी अज्ञानादि ब्रह्म अभेद होने पर अन्य क्या होगा आचिच्छेसात ब्रह्मेव शिष्यते नान्यत अभेद होगा तो क्या ब्रह्म से भिन्न ही नहीं अभेद हो गया तो ब्रह्म भी रहेगा वो रहेगा अभेद में ब्रह्म भी रहेगा वो अभिराकृत जगत कैसे रहेगा नान्यत इत्यादि आचिच्छेसात मोहादे सर्वस्य अभिमुखेन चिन्ह मात्रत्व शेषाद आ चिच्छेषाद मोहादि सर्वत जितने आ समन्ता चिच्छेषाद चिन्ह मात्रत्व शेषाद चिन्ह मात्र शेष रहा सारे जगत के साथ अभिन्न हो गया तो सब कुछ जितने मोहादि सब क्या हो गया चिन्ह शेषाद चिन्ह मात्र शेष हो गया चेतन स्वता न अभेद भी ब्रह्म तद्रूपता अभेद ब्रह्म जगत रूपत्व न मोहादिर ब्रह्मत्व न तस्य मोहादित्वमिति स्थिति पड़ित मोहादित ब्रह्म रूप है किंतु ब्रह्मण न मोहादित्व घट मिट्टी है मिट्टी घट नहीं मोहादेर ब्रह्मत्वम कार्य से ब्रह्म रूप है ब्रह्म से बिना नहीं ब्रह्मण न मोहादित्व स्थिति पड़ित महा अत इति अत नासु मृषा ब्रह्म धर्म कार्यवत चितोपि कल्पितत्वे अधिष्ठान अभाव चित्त को कल्पित मानेंगे तो कोई अधिष्ठान चाहे अधिष्ठान नहीं होगा तो निरधिष्ठान कल्पना नहीं होगी। अतः असो मृषा न जो चैतन्य है वह मृषा कल्पित नहीं है असो इति चिदुक्ति धर्माधिकारी अन्द्वैतम धर्माधिकारी होता है मिथ्या धर्म कार्य वह तो असो चित चित मृषा न धर्म कार्य तो मिथ्या है तो वही धर्म दृष्टान्त हुआ यथा धर्म कार्य मिथ्या न तथा चित मिथ्या कार्यकारणात्मक जगत अध्यत्तम चेत अव्याकृत क्या समय हुआ बीस कार्यकारणात्मक जगत अध्यत्तम चेत कुतो अस्य निवृत्ति अव्याकृत व्याकृत से अध्यत्त निवृत्ति के इतिहास के प्रत्यक थी प्रत्यज्ञाथात्म संबोधान नान्य हेतु समीक्षते निरन्वय विनाशाय योलं संसार रूपिण प्रत्यय अथात्म संबोधात अन्य हेतु निरन्वय विनाशाय संसार रूपिण निरन्वय विनाशाय यो अलम तद अन्यो हेतु न समीक्षते। प्रत्यात्म बोध से अन्य कोई हेतु ही नहीं। संसार रूपिण निरन्वय विनाशाय यो अलम जो समर्थ हो। आत्मनि सम्यक ज्ञानाद एव अनर्थस्य आत्यन्ते उद्धंस। सम्यक ज्ञान से हेत्वंतरस्य अप्रामाणिकत्व अन्य कोई हेत्वंतर नहीं है। प्रत्यक तत्व विद्या द्वैतस्य ध्वस्ति योग्यत्व साधयति। प्रत्यक तत्व ज्ञान से द्वैत में ध्वस्ति योग्यता है कौटस्थ्येति। कौटस्थ्या संगतो नास्य मोह तत्कार्य संगति सतसिद्धमसक्तत्वान् मोहादेरात्मसंगति। प्रत्यक्तया आत्मसंबधात् मोहा नहीं नहीं कह रहा। कौटस्थ्या संगतो कौटस्थ्य और असंग होने से अस्य मोह तत्कार्य संगति न मोह कार्य का संबंध ही नहीं। संगति स्वतः सिद्धम असतत्व आदो मोहादि स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है। तो मोहादि आत्मसंगति मोहादि आत्मसंबंध कैसे स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है। आत्मा में अध्यस्त आत्मसंगति पहले कौटस्थ्य असंग होने से मोह तत्कार्य का संबंध ही नहीं। तो फिर मोहादि की सिद्धि कैसे होगी। स्वतः सिद्धम असत्यत्वाद मोहादेर आत्मसंगति आत्मा में संबंध आध्यासिक नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। प्रतीचो अस्य कौटस्थ्याद प्रतीच प्रतीतात्मा कूटस्थ है असंगत्वाद प्रतीच असंगतो असंग है कूटस्थ कूटस्थ है प्रतीतात्मा असंग है मोह तत्कार्य संबंध नहीं। न मोहादिना वस्तुतो योग न च स्वातंत्रेण तत्सिद्धि मोहादि सिद्धि स्वतंत्र नहीं होगी। जड़ से तद अनुपति जड़ के स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता। अतस तस्य आत्मनि काल्पनिकी युक्ति रीति तो आत्मा में उसकी संगति माननी पड़ेगी तो संगति काल्पनिक मानी। यदि आत्मविद्या आत्यंतिक तद होती तो काल्पनिक के संबंध होने से विद्या से उसकी निवृत्ति होगी योग्यता है। आत्मनि कल्पिता मोहादि युक्ति रीते तो दृष्टान्त न मोहादि आत्मा में कल्पित दृष्टान्त कार्त्स्नेन कार्त्स्नेन अभियोग खबृता अपेक्षया त्वसत् आत्मनैवन्तमो योगो नात्मवृत्तानुरोधतः। कार्त्स्नेन इव वियत योग वियत खबृत या स्वृत खबर तो अपेक्षा खबर तो अपेक्षा त्वसन आत्मनैव तमयोग न आत्मवृत अनुरोध तमयोग आत्मना एव तमयोग आत्मवृत अनुरोधत न आत्म संबंध से नहीं है। तो खबर तो अपेक्षा त्वसत कार्त्स्नेन इव वियत योग हाँ ठीक है। खबर तो आकाश के स्वरूप जो विचार करेंगे किसी के साथ उसका योग नहीं होगा असंग का। कार्त्स्नेन वियोद योग वियोद आकाश का सबके साथ योग वस्तुतः जैसे कार्त्स्नेन आकाश का योग होता है किंतु वस्तुतः संयोग नहीं है। इसी प्रकार एवं तमयोग आत्मना इसी प्रकार आत्मना तमयोग इस प्रकार कल्पित है वास्तव नहीं। आत्मवृत्त अनुरोधतः न आत्म स्वभाव अनुरोध से तमयोग आत्मा में नहीं है। और कैसे है जिस प्रकार आकाश का कार्त्स्नेन योग खबर तो अपेक्षा असद किसके संबंध नहीं। ठीक है मैं तम शब्द न तत्कार्य भी रक्षितम तमयोग जैसे न आत्मना एवं आत्मना तमयोग अज्ञान अज्ञान के कार्य के आगे आत्मा के साथ है। इसी प्रकार आत्मवृत्त अनुरोध था न आत्मस्वभाव अनुरोध है न असंग संबंध नहीं। हाँ ओम।